Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking pong YouTube channel. Ito po ay paraan ng pagpapakita po ng inyong suporta. Ganon din, hanapin din po ang Papa Dudut Vlogs. Meron po akong link na nakalagay sa video na ito para po mahanap ninyo ang Papa Dudut Vlogs. Ganon din po ang Renz Marion na kung saan ay meron po kayong matututunan na usapang medikal. Sa bawat bagong bahay na ating nililipatan ay umaasa po tayo na ito ay simbolo na ng panibagong simula. Umaasa tayo na sana ay maging tahimik, ligtas at payapa ang ating paninirahan sa bagong lugar na ito. Ngunit may mga pagkakataon na bago pa man tayo dumating sa lugar o bahay na yon ay may nangyayari na hindi maganda na kahit matagal nang nangyari ay maaari pa rin makaapekto sa ating kasalukuyan. Dear Papa Dudut, isang maganda at mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng masusugid mong listeners sa iba't ibang parte ng mundo. Proud po akong sabihin na isa ako sa mga matagal nang nakikinig sa inyo at napakalaking karangalan para sa akin na maging bahagi ng programa mo, ang aking kwento. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ivan, 33 years old at sa kasalukuyan ay meron akong ka-live-in partner na si Bea. Matagal na kaming magkasintahan. Kaka-celebrate lang namin ang aming ika-anim na taon last March 2022. Masaya kami kahit may mga pagkakataon na meron kaming hindi pagkakaintindihan na nauuwi sa tampuhan at pag-aaway. Kasama naman talaga yon sa kahit na anong klase ng relasyon. At ang importante ay naayos namin ang gusot. At ang isa't isa pa rin ang pinipili namin. Kasal na lang talaga ang kulang sa aming dalawa, Papa Dudut. Pero hindi tungkol sa love life namin ni Bea ang ikukwento ko, Papa Dudut, kundi tungkol sa isang apartment na inupahan namin noong bago pumutok ang pandemic. Isang apartment na hinding-hindi ko makakalimutan dahil talagang sobrang nakakatakot nang naging experience namin ni Bea sa lugar na yon. October 2019 ang mag-decide kaming maghanap ng bagong apartment ni Bea. Hindi na kasi namin kaya ang ingay ng mga nakatira sa kabilang unit ng aming inuupahan ng time na yon. Puro kasi sila mga babae at kapag magkakasama sila sa umaga ay talagang maingay sila. Malakas magkwentuhan. Tawanan at kung minsan ay nagtitilian pa. Minsan kasi ay panggabi kami parehas ni Bea at sa umaga kami nakakatulog. Tapos sobrang iingay sa kabilang unit. Ang una naming kinausap ay ang landlady. Pagsasabihan daw niya pero parang hindi naman niya ginawa kasi patuloy sa pagiging maingay yung nasa kabilang unit. Hanggang sa ako na ang kumausap sa kanila, Papa Dudut. Sa mahinang boses ay sinabi ko sa kanila na baka po pwedeng huwag silang maingay tuwing umaga. Kasi kapag panggabi kami ng girlfriend ko ay hindi kami makatulog ng maayos. Parang sila pa ang galit kasi hindi naman daw sila maingay. Isarado na lang daw namin ang pinto para hindi namin marinig. Nauna kasi sila sa amin sa apartment na yon kaya ang katwira nila ay ganon na sila noong wala pa kami. At yung naunang tumira sa unit namin ay hindi naman nagreklamo sa ingay nila. Nang sabihin ko yon kay Bea ay galit na galit siya. Sarado raw ang utak ng mga nasa kabilang unit at walang konsiderasyon. Hindi naman kasi kami magreklamo kung ayos lang yung ingay nila. Kinausap ulit namin ang landlady at aniya ay hindi na niya mapagsabihan ang mga nag-iingay. Dahil mas nauna ang mga yon sa amin. Baka raw biglang umalis. Doon na nga kami nag-decide ni Bea na maghanap ng bagong apartment dahil wala na pala talagang solusyon ang ingay ng nasa kabilang unit. Nagsalitan kami ni Bea sa paghahanap ng maayos na apartment. May nakita ako, Papa Dudut, na dalawang palapag na apartment. Apat na unit sa ibaba at tatlo naman sa itaas. Kinausap ko ang landlady at aniya ay merong isang available unit sa itaas. Isang buwan na yung bakante nang ipakita sa akin yung unit ay maayos naman, Papa Dudut. May isang kwarto at sariling banyo pa. Meron ding maliit na balkonahe na pwedeng pagtambayan at pagsambayan ng mga damit na nilabhan. Nagustuhan ko na ang lugar. Kahit parang kahit umaga ako pumunta doon ay medyo madilim ang tingin ko. Lalo na doon sa hagdanan paakyat sa second floor ay parang sobrang dilim, Papa Dudut. Ate Fatima, may tanong lang ako. Hindi ba maingay rito lalo na kapag umaga? Nagpapanggabi kasi kami ng trabaho ng girlfriend ko kaya minsan ay sa umaga kami natutulog. Turan ko sa landlady. Hindi naman, tahimik ang mga boarders ko rito. Saka mga kagaya nyo sila na kung minsan ay sa umaga natutulog kaya alam nila na hindi pwedeng maingay. Sagot naman ni Ate Fatima. Mabuti naman po pala kung ganon. Yun po kasi ang naging problema namin sa aalis sa naming apartment, ang wika ko pa. Kinunang ko ng pictures ang mismong unit at ang ilang bahagi ng apartment lalo na yung hagdanan para maipakita ko kay Bea. Siyempre kahit gusto ko na yung apartment ay kailangan ko munang ipakita sa kanya kasi kaming dalawa ang titira doon at hindi lang naman ako. Pagka uwi ko ay ipinakita ko na kay Bea ang mga pictures habang sinasabi ko sa kanya ang mga detalye kagaya ng kung magkano ang renta kada buwan. Napansin ko na parang nakakunot ang noon ni Bea habang nakatingin siya sa picture na nasa cellphone ko. Bakit parang problemado ka dyan? Ayaw mo ba dyan? Tanong ko kay Bea. Hindi ba ang sabi mo ay babayang may-ari si Ate Fatima Camo? Ang sabi ni Bea. Oo, bakit ba? Nagtataka kong tanong. May tinuro si Bea sa picture na kinunang ko sa hagdanan. Sa may dulo at madilim na bahagi ay merong bulto ng isang lalaki. Matangkad siya at mukhang malaki ang katawan. Hindi ko masyadong maanina kung ano ba ang suot niya kasi para lang siyang anino na nakatayo. Tapos yung bandang ulo niya ay nasa dilim kaya hindi ko rin makita ang mukha niya. Hindi ko matandaan na may ibang tao sa hagdanan nang magpicture ako doon. Pero ang sabi ko kay Bea ay baka hindi ko napansin na meron palang tao. Baka isa sa mga boarders lang. Hindi rin naman binigyan ng pansin ni Bea ang nahagip na bulto ng lalaki sa picture, Papa Dudut. At dahil sa nagustuhan na rin ni Bea yung apartment na nakita ko ay pumunta na kami doon kinabukasan. Mas lalo yung nagustuhan ng girlfriend ko sa personal. Nag-down at advance na kami. Baka kasi may makauna pa sa amin at mawala pa sa amin yung apartment. Habang sa apartment na tinutuluyan namin ay ilang linggo na lang kaming nanatili. Kinausap na rin namin yung may-ari na aalis na kami. Makalipas nga ang isang linggo ay naghakot na kami ng gamit sa bago naming apartment. Umarkila kami ng isang jeep para maging madali ang paghahakot ng mga gamit namin. Kaming dalawa lang din ang nagtulong na maiakyat ang mga gamit papunta sa second floor. Masaya kaming nag-ayos dahil feeling namin ay panibagong simula yon sa amin kasi bagong apartment na ulit. Pagod man kami, nang matapos ay parehas kaming satisfied ni Bea sa naging outcome ng pag-aayos namin sa mga gamit sa apartment na yon. Sana sa susunod ay bahay na talaga natin ang aayusin natin, no? Parang nangangarap na wika ni Bea habang kumakain kami ng hapunan sa bago naming apartment. Kaya nga eh, huwag kang mag-alala kasi pag-iipunan natin ang bagay na yan. Maganda na bago tayo maikasal at magkaroon ng anak ay hindi na tayo umuupa, tugon ko. Ibig sabihin ay papakasalan mo ko, hindi makapaniwalang wika ni Bea. Oo naman, bakit? Sa tingin mo ba ay saan papunta itong relasyon natin? Sa kasalan lang naman eh, nakangiti kong sambit. Pinapaiyak mo naman ako eh, naluluhang wika ni Bea. Sa tagal na nating magkasama ay talagang sigurado na ako sa iyo. Basta mag-iipon lang ako para makapag Patayo tayo ng sariling bahay at isusunod na natin ang kasal. Pangako ko sa kanya. Labis na natuwa si Bea sa sinabi ko na yon. Naiyak pa nga siya. Totoo naman kasi na siya na ang gusto kong makasama sa habang buhay. Sa mga naunang araw namin sa bago naming apartment ay naging okay ang lahat. Totoo ang sinabi ni Ate Fatima na tahimik doon kapag umaga. Wala kaming ingay na narinig ni Bea mula sa mga katabi naming unit. Kaya nasabi namin na hindi kami nagkamali na yon ang apartment na aming nilipatan. Magiging maayos na ang pagtulog namin sa umaga kapag galing kami sa panggabi na trabaho. Isa rin sa napansin ko ay walang pakialamanan ang mga boarders na naroon. Parang lahat ay busy sa pagtatrabaho. Yung tipong pag-uwi ay pahinga lang. Wala nang time ang lahat para kilalanin ang mga tao na nasa kabilang unit. Kaya ganoon na rin ang ginawa namin ni Bea. Hindi na po kami nag-effort na kilalanin o kaibiganin ang ibang boarders. Pero kapag may nakakasalubong ako sa hagdanan o kaya sa gate ay ngingitian ko naman. Baka kasi isipin nila na snob kami. Isang gabi galing ako sa trabaho. Pangumaga naman ako ng araw na yon. Siguro ay alas 7 pa lang yon ang gabi. Habang paakyat ako sa hagdanan, napapunta sa second floor ay may narinig akong yabag ng sapato sa aking likuran. Mabigat yung paghakbang na parang galit o nagmamadali. Napalingon ako sa likuran para malaman kung sino, ngunit nagtaka ako kasi wala akong nakitang tao. Dahil doon ay nakaramdam ako ng kaunting takot. Pero nagpatuloy pa rin ako sa pag-akyat hanggang sa makarating na ako sa unit namin. Wala noon si Bea dahil hindi nagtugma ang aming pasok sa trabaho. Panggabi pa rin siya. Nagluto na ako ng dinner ko at habang kumakain ako ay may narinig akong yabag ng sapatos na naglalakad sa harapan ng unit namin. Parang nagpapabalik-balik yung tunog na yon kung sino man ang naglalakad na yon. Nung una ay hindi ko pinansin ang yabag dahil baka yung tao lang sa ibang unit. Pero natapos na ako at lahat sa pagkain ay naririnig ko pa rin yung naglalakad. Hindi na ako nakatiis. Naganap ako ng pwedeng maitatapon sa basurahan namin ni Bea sa labas ng apartment namin. Kumuha ako ng ilang tissue paper at nagkunwari akong itatapon yon sa labas para malaman kung sino yung naglalakad. Pero sa pagbukas ko ng pinto ay wala naman akong nakitang tao. Wala ring bakas ng sapatos o paa sa sahig sa labas na sign na merong naglakad doon. Ang inisip ko ay baka umalis na yung naglalakad bago ko buksan yung pinto. Pero kahit ganoon ay nakapagtataka pa rin. Para kasing ang bilis niyang mawala, bago ko buksan yung pinto ay narinig ko pa yung yabag ng sapatos. Hindi ko na rin nabigyan ng atensyon ang nangyari na yon dahil sa pagod ako galing sa trabaho. Ang ginawa ko ay naglinis na ako ng katawan at natulog na. Nawala na sa isipan ko ang pangyayaring yon, Papa Dudut. Ngunit isang araw, habang magkasabay kami ni Bea sa pag-aalmusal, ay biglang bumalik sa isip ko. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko na magtanong sa girlfriend ko. Bea, wala ka bang napapansin na kakaiba dito sa apartment? Kahit na hindi dito sa mismong unit natin ha? Kahit dun sa hagdan o sa labas? Tanong ko sa aking nobya. Meron, sobrang tahimik, saka parang ang lungkot ng atmosphere. Yun lang, kung ang tinutukoy mo ay multo o kung anong nakakatakot ay wala naman. Wala namang kakaiba. Ikaw ba meron? Pagbabalik ni Bea nang tanong sa akin. Ikinuwento ko kay Bea yung tungkol sa yabag ng sapatos na narinig ko noong isang araw sa hagdanan at sa labas ng apartment. Baka naman daw meron talagang tao pero hindi ko nakita. O baka raw pagod ako at kung ano-ano na ang naririnig ko. Sa tingin niya raw ay wala namang multo sa apartment na yon. Malungkot lang daw talagang tingnan dahil medyo madilim. Dahil daw siguro sa ilaw na parang malamlam. Nagsuggest pa siya na kausapin namin si Ate Fatima para makahingi kami ng permiso na palitan yung ilaw sa unit namin. Ginawa ko kagad ang suggestion na yon ni Bea at walang pagdadalawang isip na pumayag naman si Ate Fatima na palitan namin yon yung ilaw sa aming unit. Medyo matagal na rin daw kasi yon kaya medyo parang mahina na ang ilaw. Kami na rin ang pumili ni Bea ng maayos na klase ng bumbilya. Kahit paano ay nabawasan naman ang malungkot na aura sa unit namin nang magpalit na kami ng ilaw. Akala ko ay guni-guni lang ang mga kakaibang naranasan ko sa apartment na yon, Papa Dudut. Mali pala ang sinabi ni Bea na walang multo sa apartment na yon. Dahil may isang pangyayari na talagang nagkumbinsi sa akin na may kababalaghan sa nilipatan namin na apartment. Pang umaga pa rin ako sa trabaho ko habang si Bea naman ay sa gabi pa rin ang pasok. Kaya palagi ay mag-isa ako kapag gabi sa aming apartment. Magkakatagpo lang talaga kami sa apartment kapag isa sa amin ang naka-off. Ngunit sanay na kaming dalawa sa ganon. Saka pagkakataon na rin yon para mamis namin ang isa't isa. After kong mag-dinner ay nanood lang ako ng TV. Nang medyo inaantok na ako ay humiga na ako at natulog. Siguro ay wala pang isang oras nang bigla akong magising sa dahilan na hindi ko alam. Basta nagising na lamang ako. Automatic na kapag naalimpungatan ako ay napapatingin muna ako sa paligid bago ako bumalik sa pagpikit. Sa pag-ikot ng mata ko sa paligid ng kwarto ay wala naman akong nakitang kakaiba. Ngunit nang papikit na ang mata ko ay may nakita akong tao na mabilis na tumakbo sa may parting pinto papunta sa bintana. Napakabilis ng pagtakbo niya, Papa Dudut. Sa sobrang bilis ay halos hindi ko na nga nakita yung tumakbo. Nawala ang anto ko at bumalikwas ako ng bangon. Tumingin ako sa may bintana at para akong binuhusan ng malamig na tubig nang may nakita akong lalaking nakatayo sa tabi ng bintana. At mas nakakatakot pa ay wala siyang ulo. Nakasuot siya na parang sa sundalo. Yung leg niya ay may umaagos na dugo. May liwanag kasing nanggagaling mula sa labas kaya medyo nakikita ko ang itsura ng lalaking nakatayo na walang ulo. Ipinikit ko ng mariin ang mga mata ko at tinignan muli yung lalaki. Nawala na siya at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Lahat na yata ng balahibo at buhok sa katawan ko ay nagtayuan. Nanlalamig ako ng oras na yon at takot na takot. Lumabas muna ako ng apartment at napayosi ako nang wala sa oras. Iniisip ko kung totoo ba yung nakita ko o guni-guni lang. Nakakaramdam ako ng multo. Pero hindi naman palagi. Kung multo nga ang nakita ko na yon sa kwarto na yon, yon ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganon, Papa Dudut. Hindi mawala-wala ang takot ko. Kailangan ko pa namang matulog dahil meron akong trabaho kinabukasan ng umaga. Ang ginawa ko na lang ay sa sala ako natulog ng gabing yon habang nakabukas ang ilaw. Hindi rin ako madasalin pero bago ako matulog ay nagdasal ako na sana ay hindi na ulit magpakita sa akin yung lalaking walang ulo. Kinabukasan ay nagchat ako kay Bea at sinabi ko sa kanya na may nakita akong walang ulo na lalaki sa kwarto. Ang akala pa nga niya ay nagbibiro ako. Kinatakot ko lang daw siya. Hindi na rin muna ako nagreply at hinayaan kong isipin niya na nagjo-joke lang ako. Mukhang hindi siya maniniwala sa akin kung sa chat ko yon sasabihin. Hinintay ko na lamang na dumating ang off ko sa aking trabaho. Saka ako sinabi muli kay Bea ang tungkol sa nakakatakot na nakita ko. Sigurado ako sa nakita ko ng gabing yun, Bea. Lalaki siya na nakasuot na pang sundalo. Tapos wala siyang ulo. Turang ko sa aking girlfriend. Tinawanan lamang ako ni Bea pero makalipas ng ilang sandali ay bigla siyang natigilan na parang may naisip siya. Pahiram nga muna ng phone mo. Aniya na parang nagmamadali. Bakit? E check mo yung iba kong mga kachat o kalandian? Tanong ko. Hindi. Ang defensive mo naman, basta akin ha. Pamimilit pa ni Bea. Nagtataka man ako sa kung ano ang gagawin ni Bea sa cellphone ko ay binigay ko pa rin yon sa kanya. Tumabi ako sa kanya upang makita kung ano ang kanyang gagawin. Nagpunta siya sa gallery at hinanap niya yung pictures sa apartment nung ipakita ko yon sa kanya. Pinakita niya sa akin yung picture sa may hagdanan na nasa itaas ay may lalaki. Bigla akong kinilabutan dahil alam ko na ang dahilan niya kung bakit niya hiniram ang cellphone ko. Sinum niya doon sa lalaki na nasa picture. Kung titingnan niyo ay parang walang ulo yung lalaki na nakunan ko. Iyan ba yung nakita mo? Tanong sa akin ni Bea. Oo, yan nga. Ngayon ko lang na-realize na mukha palang walang ulo yung lalaki na yun sa picture. Sigurado ako na iisa lang sila. Ang wika ko. Sa pagkakataon na yon ay naniwala na si Bea sa akin. Medyo nagtataka lang daw siya kung bakit hindi niya naramdaman o nakikita yung lalaki na walang ulo. Sinabi ko na huwag na niyang pangarapin dahil baka himatayin pa siya sa sobrang takot. Ako nga akala ko ay hindi ako matatakutin sa mga ganon, pero nang ako na mismo ang nakakita ay parang maiihi na ako sa takot. Ganon pa lang pakiramdam kapag nakakita ka ng multo. Pakiramdam mo ay nananaginip lamang ako. Nagpasalamat ako kay Bea kasi naniniwala na siya sa akin. Hindi na ako maiinis kapag napagkakamalan niya akong nagbibiro. Eh hindi ko naman gagawing biro ang ganong bagay. Hindi ko ugali na manakot kay Bea. Pinag-usapan namin ni Bea kung ano ang dapat naming gawin. Aniya, hindi na magandang manatili pa kami sa apartment na yon. Lalo na kung meron palang multo na lalaki na walang ulo. Hindi raw namin alam kung ano ang kaya nitong gawin. Huwag na raw naming hintayin na may mangyari pang hindi maganda bago kami umalis. Sumang-ayon ako sa sinabi na yon ni Bea, Papa Dudut. Tama siya. Hindi ko na nararamdaman na safe kami sa lugar na yon, kaya mas makakabuti na umalis na lamang kami. Pero sa totoo lang ay nangihinayang akong umalis dahil kung wala yung multo na yon ay okay na yung apartment sapagkat tahimik doon at talagang nakakapagpahinga kami ng maayos. Iniisip na lang din namin na makakahanap pa kami ng tahimik na apartment at walang multo. Sinabi ko kay Bea ang naisip ko na yon at parehas pala kami ng nararamdaman. Ayaw niya rin sanang umalis sa apartment na yon, pero aniya ay mas priority namin ang aming peace of mind at kaligtasan. Naghahanap na lang kami ng perfect timing para sabihin kay Ate Fatima ang balak naming pag-alis. Hindi rin kasi namin siya nakikita kaya wala rin kaming chance. Ayaw kasi namin na gawin yon sa tawag o text dahil mas okay na sa personal o baka ma-misinterpret kami ni Ate Fatima. Lalo na aalis kami kaagad gayong halos kakalipat lang namin ni Bea. Pero bago kami makapagsabi kay Ate Fatima ay biglang nagkaroon ng lockdown dahil sa pandemic. Umurong ang plano namin na lumipat sa apartment dahil sa sitwasyon. Nawalan si Bea ng trabaho habang ako naman ay nalipat sa work from home. Kahit paano ay maswerte pa rin kami na hindi kaming dalawa ang nawalan ng trabaho. Dahil paniguradong hindi na namin alam kung saan kami kukuha ng panggastos namin sa pang-araw-araw. Isinantabi na muna namin ni Bea ang balak na paglipat ng apartment. Ang sabi namin ay bantayan na lang namin ang isa't isa, total ay palagi kaming magkasama na sa apartment. Nag-isip din si Bea ng mapagkakakitaan kahit nasa bahay lamang siya. Nauso noon ang online selling at pagbebenta ng pagkain, kaya ginamit niya ang husay niya sa pagluluto. Gumawa siya ng ready to cook na mga pagkain kagaya ng siomay at lumpiang Shanghai. Ilang linggo na rin ang nakalipas na walang paramdam yung lalaking walang ulo, Papa Dudut. Pero hindi pa rin ako nagiging kampante dahil alam kong naroon lamang siya. May mga pagkakataon din na parang gusto kong magtanong sa ibang boarders o tenant doon. Pero dahil sa grabe ang mga balita noon sa pandemic at natatakot din ako na baka mahawa ako ng virus, ay iniwasan ko muna ang pakikipag-usap sa ibang tao. Hanggang isang araw ay narinig ko si Bea na sumigaw mula sa banyo. Gabi yon at naliligo siya. Nagulat ako nang tumakbo siya palabas ng banyo at nakatapis ng tuwalya at basang-basa pa ang buhok. Takot na takot siya at napayaka pa siya sa akin. Ano nangyari sa iyo? Ang nag-aalala kong tanong kay Bea. Yung lalaki na walang ulo. Nakita ko siya sa bintana ng banyo. Nanginginig ang boses niya. Tinignan ko yung nakabukas na pinto ng banyo at mula roon ay kita yung bintana. Wala akong nakikitang kung ano pero alam kong nagsasabi ng totoo si Bea. Pati pala ikaw ay pinapakitaan na niya. Ayos ka lang ba? May ginawa ba siya sa'yo? Patuloy kong tanong. Nakakatakot. Nakita ko yung leeg niya, walang ulo. Nahihintakot ang sambit pa ni Bea. Ivan, umalis na kaya tayo dito. Baka magpakita pa ulit yon. Natatakot na ako, dugtong pa niya. Bea, alam mong imposible yan sa ngayon, hindi ba? Mahirap maghanap ng apartment sa sitwasyon ngayon. Hindi rin tayo makakauwi ng pamilya natin dahil malayo sila. Saka baka mahirapan ako sa trabaho kapag lumipat ako sa amin. Paliwanag ko sa kanya. Kahit papaano ay naiintindihan ni Bea ang aking paliwanag nang kumalma na siya. Humingi siya ng sorry sa akin kasi parang pinipressure niya ako na umalis na kami sa apartment na yon kahit talagang imposible. Ang sabi ko naman ay hindi niya kailangang mag-sorry dahil alam kong nasabi niya yon dahil sa sobrang takot niya. Takot din ako ng time na yon, Papa Dudut, pero naisip ko na hindi ko pwedeng ipakita kay Bea ang takot ko na yon dahil mas lalo siyang panghihinaan ng loob upang labanan ang kanyang takot. Walang mangyayari kung parehas kaming takot at pinangako ko na lamang kay Bea na kapag natatakot siya o kaya ay nagpaparamdam muli yung lalaki ay tawagin niya lamang ako. Kapag night shift ang trabaho ko ay si Bea ang nauunang matulog dahil hanggang madaling araw ako nakaharap sa computer. Siguro ay alas dos na ng madaling araw ng oras na yon nang makaramdam ako ng sobrang antok. Tumayo muna ako para magtimpla ng kape. Habang nagtitimpla ako ng kape ay may nakita akong gumalaw sa aking peripheral vision. Lumingon ako sa gawing iyon pero wala naman akong nakita. Nang time na yon ay naramdaman kong merong kaming kasama at talagang nagtataasan ang balahibo ko sa magkabilang braso, Papa Dudut. Huminga ako ng malalim at umusal ng tahimik na panalangin. Umalis ka na rito. Hindi kami natatakot sa iyo, pabulong kong sabi. Kahit medyo may takot ay bumalik pa rin ako sa harapan ng computer dalang isang mug ng kape. Paminsan-minsan ay tumitingin ako sa likuran ko dahil pakiramdam ko ay may taong nakatayo doon. Hindi naman ako masyadong natatakot kasi hindi pa talaga siya nagpapakita tapos bukas pa ang ilaw sa sala kung saan ay naroon ako. Ipinagpatuloy ko ang aking trabaho. Hindi na nga lang ako nakapag-concentrate sa pagsagot ng calls dahil iba ang pakiramdam ko. Sobrang lamig kahit patay ang electric fan. Kulang na lang ay manginig ako. Feeling ko ay nasa loob ako ng freezer kaya kumuha muna ako ng jacket at nagsuot noon. Pero talagang nanunuot sa kalamnan ko ang lamig. Yung parang nasa kaloob-loob ba ng aking katawan ang lamig, Papa Dudut. Alam kong hindi na normal ang nararamdaman ko ng time na yon, Papa Dudut. Malakas ang pakiramdam ko na merong mali sa paligid. Ngunit ganun pa man ay pinilit kong magpakatatag hanggang sa sumapit na ang oras ng tapos ng aking shift. Nag-log out na ako at pinatay ko na ang computer at nang mamatay na ang monitor sa harapan ko ay may nakita kong imahe ng lalaki na walang ulo sa monitor. Nasa likuran ko yung lalaki at nakatayo. Napaatras tuloy ako at nagulat. Napasigaw din ako sa gulat. Pagtingin ko sa aking likuran ay wala naman akong nakitang lalaki. Nagmamadali akong pinatay ang ilaw at patakbong pumasok sa kwarto at agad akong tumabi nang higa sa natutulog kong girlfriend. Kung meron lang sana kaming choice ni Bea ng panahon na yon, naaalis na kami sa apartment na yon, Papa Dudut. Pero hindi ko alam kung bakit sumakto talaga na kung kailan naalis na kami ay saka naman nagkaroon ng mahigpit na lockdown. Gusto ko tuloy isipin na parang sinadya yon upang hindi kami makaalis. Wala rin naman kasi akong alam sa pwedeng gawin ng multo. Hindi lamang sa mismong unit namin nararamdaman yung lalaking walang ulo kundi maging sa hagdanan. Kapag gumagamit ako ng hagdan ay palagi akong may pakiramdam na merong tao sa likuran ko kahit na wala naman. O kaya ay meron akong kasabay sa pag-akyat at sa pagbaba ko. Sinubukan ko ulit na picturean yung hagdan gamit ang aking cellphone sa pag-aakala na baka meron muli akong makunan na lalaking walang ulo. Ilang beses ko yung ginawa, meron sa umaga, hapon at gabi, ngunit nabigo ako. Wala na akong nakunan na ganoon, Papa Dudut. Isang araw ay hindi na ako nakatiis pa at nilapitan ko na si Ate Fatima. Naisip ko kasi na baka meron siyang alam tungkol doon sa lalaking walang ulo. Dahil siyang may-ari ng apartment na yon. Kung meron mang makapagbibigay ng kasagutan sa amin ay si Ate Fatima yon at wala nang iba. Galing ako noon sa supermarket dahil ako ang nag-grocery. Paakyat na ako sa hagdanan nang nakita ko si Ate Fatima, hindi ko na sinayang ang pagkakataon na yon upang magkausap kami. Ate, may itatanong pala ako. May nagpaparamdam bang multo rito sa lugar ninyo? Diretso kong tanong. Multo? Wala naman. Eh bakit mo na itanong? Tugon niya. Meron po kasi kaming nakikita na lalaking walang ulo tapos nakasuot siya ng pangsundalo sa mismong unit namin at kung minsan ay dyan sa may hagdanan, turan ko. Natahimik ng ilang segundo si Ate Fatima. Tinanong ko ulit siya nang nauna kong tanong pero pinanindigan niya na wala talagang multo sa apartment niya. Aniya pa ay nagtataka siya kung bakit meron kaming nakikitang ganon. Marami na rin daw ang tumira sa unit namin pero walang ganong sinasabi sa kanya. Ang sagot sana na inaasahan ko mula kay Ate Fatima ay hindi ko nakuha, Papa Dudut. Ewan ko pero feeling ko ay ayaw niya lamang aminin na meron talagang multo ng lalaking walang ulo sa apartment niya. Siguro ayaw niya lang na tuluyang kaming umalis kapag inamin niya ang katotohanan. Kahit si Bea ay ganoon din ang hinala tungkol sa naging sagot sa akin ni Ate Fatima. Iginalang na lang namin ang naging sagot ng aming landlady. Siguro ay pinoprotektahan lamang niya ang kanyang negosyo. Sinabi ko kay Bea na mas palakasin namin ang aming mga sarili at labanan ng takot. Palagi na rin kami nagdarasal para sa aming proteksyon. Lalo na kapag bago kami matulog sa gabi. Akala ko talaga ay okay na tayo dito. Hindi nga maingay pero meron namang multo. Himutok minsan ni Bea habang nagtatanghalian kaming dalawa. Kaya nga eh. Pero huwag kang mag-alala dahil naghahanap na ako ng malilipatan natin na apartment sa online. Kapag okay ng sitwasyon ay pwede na tayong umalis dito. Turan ko. Pero siguraduhin mo muna na walang ganito ha. Baka sa mga multo tayo mamatay dahil sa takot eh. Nababahalang sambit pa ni Bea. Ang totoo ay medyo nahihirapan ako ng time na yon na maghanap ng malilipatan. Sinabi ko lamang yon sa girlfriend ko para kahit papaano ay gumaan ang kanyang kalooban. Dumating na ang mga gabi na halos hindi ako makatulog. Imbes na makapagpahinga ako ng maayos ay hindi ko magawa. Nangangamba kasi ako na baka kapag tulog kaming dalawa ni Bea ay saka may gawin na hindi maganda ang lalaking walang ulo. Wala kasi kaming ideya kung ano pa ang kailangan niya at nagpapakita siya sa amin. Trip lang ba niya na magpakita? Meron ba siyang mensahe na nais na sabihin o baka may binabalak siyang hindi maganda, Papa Dudut? Napaparanoid na ako ng time na yon pero hindi ko pinapahalata kay Bea dahil baka mag-worry siya at muling panghinaan ng loob. Yun nga lang medyo naapektuhan na rin pati ang trabaho ko. Hindi na ako makasagot ng calls ng maayos. Madalas nakatulala ako at kapag nahuhuli ako ni Bea na gano'n ay sinasabi ko na lamang na iniisip ko ang pamilya ko kung kumusta na kaya. Ang sabi ko, natatakot ako na baka isa sa kanila ang magkaroon ng virus at maospital. Isa na yata sa hindi ko makakalimutang nangyari sa akin na inkwentro ko sa lalaking walang ulo ay noong gabi na nag-iinom kami ni Bea. Wala kasi akong pasok at may nabili kaming alak dahil nag-lift na ng liquor ban. Hindi naman kami nagpakalasing ng sobra dahil mahina sa alak ang girlfriend ko. Tamang pampantok lang saka namis din namin ang mag-inom, lalo na't medyo matagal din ang liquor ban noon. Alas 10 siguro nang mahiga na kami. Naunang nakatulog si Bea habang ako ay hawak pa ang aking cellphone at nanonood ng videos sa YouTube. Nang maramdaman ko na sobrang bigat na ng mga mata ko ay ipinatong ko na ang aking cellphone sa lamesa sa tabi ng kama. Pipikit na sana ako nang nakita ko yung lalaking walang ulo na nakatayo sa isang sulok ng kwarto, pero agad din siyang nawala na parang bula. Kinilabutan ako at natakot papadudot. Ngunit hindi ko na yon sinabi pa kay Bea. Ang ginawa ko ay nagtalukbong na lamang ako ng kumot at ipinikit ang aking mata habang umuusal ng panalangin. Nawala ng antok ko, meron akong naramdaman na presensya ng isang nilalang na malapit sa akin. Ang sabi ng isang bahagi ng utak ko ay huwag kong titingnan kung ano yon. Pero ang isang bahagi ay nagsasabi na silipin ko na. Ewan ko ba, Papa Dudut, kahit na alam ko na ang aking pwedeng makita ay mas na naig pa rin sa akin ang curiosity. Sumilip ako mula sa nakatalakbong kong kumot at para akong naging tuod nang nakita ko na nakatayo yung lalaking walang ulo sa may paana namin. Hindi ako makagalaw at kitang-kita ko ang pag-agos ng dugo mula sa leeg niya. Wala naman siyang ginagawa, basta nakatayo lamang siya. Pero para makakita ko ng isang tao na walang ulo ay sapat na para matakot ako ng sobra at hindi ako makagalaw. Masasabi kong hindi yon guni-guni dahil malinaw ang imahe ng lalaking walang ulo ng pagkakataon na yon, Papa Dudut. Nakagalaw na lamang ako nang may parang pumitik sa likod ng ulo ko. Inabot ng kamay ko ang braso ni Bea at niyugyug ko siya. Pilit ko siyang ginigising at hindi ko inalis ang mata ko doon sa lalaki. Bea! Pasigaw na turan ko. Lumingon ako kay Bea at nagising na siya. Bakit ba? Kakatulog ko lang eh. Ungot naman ni Bea. Yung lalaki nandito. Kinikilabutan kong sabi. Sa sinabi ko ay napabalikwas ng bangon si Bea, pero nang muli kong tingnan ang lalaki ay wala na ito sa kinakatayuan nito nang nakita ko. Pero hindi ko na kailangang ipaliwanag pa kay Bea ang lahat dahil alam niya na nagsasabi ako ng totoo. Kinakabahan na talaga ako, Bea. Baka kung anong gawin sa atin ang multong yon sa susunod. Ano kaya kung umuwi ka muna sa inyo? Ako na lang muna rito, turan ko. Gusto mong iwanan kita sa apartment na ito? Ayoko, Ivan. Magkasama tayo kahit na anong mangyari. Saka kung aalis ako dito, ako naman ang hindi matatahimik sa pag-worry sa'yo. Mas maganda na kasama natin ang isa't isa. Makakaalis din tayo dito, matapang na wika ni Bea. Hindi ko nagawang mapilit si Bea na umalis, kaya wala akong nagawa kundi ang hayaan siyang manatili na kasama ko sa apartment na yon, Papa Dudut. Sa pangalawang pagkakataon ay kinausap ko si Ate Fatima kasama ko na si Bea. Tinulungan ako ni Bea na ipaliwanag sa aming landlady ang kababalaghan na nangyayari sa amin sa apartment na yon. Nung una ay tinanggi niya na may ganon sa apartment niya, pero nang sabihin namin na aalis na lamang kami ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Doon na nga inamin sa amin ni Ate Fatima na meron ngang lalaking walang ulo sa unit namin at kung minsan ay nasa hagdan nito. Bagaman at hindi daw siya personal na nakakaramdam, ay nalaman niya ang mga yon sa mga tenant na umupa sa unit na yon kung saan kami nakaupa ng time na yon. Tatlo na raw ang umalis sa unit na yon dahil sa pangangambala ng lalaking walang ulo. Pero aniya, wala talaga siyang ideya kung paano nagkaroon ng ganong multo sa unit na yon. Wala raw pinatay sa unit namin na yon at hindi rin daw niya alam ang history ng kinakatayuan ng apartment niya dahil yon ay binili na niya nang nakatayo na ang mismong apartment. Yun lamang ang sagot na nakuha namin kay Ate Fatima. Hindi rin namin nagustuhan na naglihim siya sa amin. Pero siguro ay wala namang nagbi-business ng apartment o kahit na anong paupahan. Nasasabihin sa gustong umupa sa kanila na merong multo doon. Siguro ay inisip ni Ate Fatima na baka hindi kami pakikitaan o pagpaparamdaman noong lalaking walang ulo kaya hindi niya sinabi sa amin. Pero hindi ganon ang nangyari. Siguro ay sign na rin yon. Yung nagpakita kaagad yung multo doon sa picture na una kong nakunan sa hagdan. Siguro ay babala na yon na dapat ay hindi na kami doon lumipat. Kaya lang ay hindi namin yon binigyan ng pansin. Naging padalos-dalos din kami ni Bea sa kagustuhan namin na makalipat kaagad noon ng tahimik na apartment. Dahil sa hindi lang pala kami ang nakaranas ng ganoon sa apartment na yon, ay naging buo na ang desisyon namin ni Bea, Papa Dudut. Alis na kami sa lugar na yon. Nagpaalam na kami kay Ate Fatima at ang sabi namin ay gagamitin na namin yung dineposit naming bayad sa kanya para isang buwan na lamang kami. Wala nang nagawa si Ate Fatima kundi tanggapin ang desisyon namin. Pinayuhan din namin siya na sana pagkalis namin ay huwag na muna niyang paupahan yung unit na yon. Siguraduhin muna niya na wala nang multong gagambala sa mga bagong uupa dahil baka tuluyang masira ang kanyang negosyo. Himala na sa huling isang buwan namin sa apartment ay hindi na nagparamdam yung lalaking walang ulo. Biniro ko pa nga si Bea na baka gusto niyang mag-back out sa pagalis namin. Aniya ay wag na. Mas gusto niyang umalis at baka kapag nagstay pa kami ay baka muling mang trip yung lalaking walang ulo. Sakasayang daw yung lilipatan namin ang time na yon. Sa loob kasi ng isang buwan ay talagang puspusang kaming naghanap ng malilipatang apartment. May nakita kami at ang sabi ng may-ari ay tahimik. Diretso rin namin siyang tinanong kung merong multo o kung anong elemento. Aniya ay wala naman. Hindi lang siya ang tinanong namin kundi ang ibang tenant na naroon din at parehas naman ang naging sagot nila sa landlady na wala talaga. Nang makalipat na kami ni Bea ay napansin kaagad namin na magandang atmosphere sa bago naming apartment. Hindi na nga kami namamahay dahil naging mahimbing kaagad ang tulog namin sa unang gabi namin doon. Hanggang sa kasalukuyan ay doon pa rin po kami nakatira, Papa Dudut. Salamat sa Diyos. Dahil sa loob ng maraming buwan na nandito kami ay wala kaming nararamdaman na kahit na anong kababalaghan. Tahimik din ang ibang tenant kaya nakakapagpahinga kami ng maayos. Nagkaroon na ulit ng regular na trabaho si Bea at nag-iipon na kaming dalawa para sa pang down payment sa bahay na gusto naming bilhin. Alam ko basta magtutulungan kaming dalawa ay maabot namin kagad ang lahat ng pangarap namin sa buhay. Dito ko na po tatapusin ang aking sulat at maraming salamat sa pagbasa mo, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Ivan. Sa pagpili ng bahay o paupahan na ating titirhan ay isaalang-alang po natin palagi ang kaligtasan ng mga taong naninirahan dito. Hindi masama na magtanong tayo sa dating nakatira o kahit sa mga kapitbahay sa history ng bahay na yon. Mas maganda kung alam na natin ang ating aasahan kung sakali na tayo ay titira sa bahay na yon o kung dapat pa ba nating ituloy ang paglipat. At para naman sa mga taong nasa ganitong negosyo bago ninyo paupahan o patirhan ang iyong apartment o bahay ay siguraduhin muna ninyo na ligtas ang inyong paupahan. Huwag ninyong isasaalang-alang ang kaligtasan ng ibang tao para lamang sa perang maaari ninyong kitain. Hanggang sa muli mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Again, sana po ay mag-like, share and subscribe po kayo. Hanapin din po ang Papa Dudut Vlogs at Renz Marion Channel. Ang mga link po niyan ay nasa channel kong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. At saya sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka.